94.9 Açık Radyo'da bir kez daha Açık Yeşil'de birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet, bugünkü Açık Yeşil'e çok önemli bir haberle başlıyoruz. Dünyada bir ilk Latin Amerika'dan bir haber olarak geldi. Evet, Ekvador'dan geldi. Çok heyecan verici aslında. Semra Cerit Mazlum'la küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilir lik üzerine yaptığımız programlarda öğrendim ben de. Ekvador'da yeni hükümet bir anayasa değişikliği önerisi vermiş ve kabul edilmiş yanılmıyorsam. Yanlış olursa da düzeltiriz ama özü çok önemli. Anayasa değişikliğine göre bütün doğa, tabiat temel haklar manzumesi içine alınmış. Yani sadece insanlar değil, bütün canlılar. Bütün canlılar, hatta canlı olmayan, doğayı meydana getiren her şeyin hakları olduğu, bunun temel haklardan olduğu anayasaya girmiş. Bu görülmemiş boyutta bir çok gelişme, heyecan verici. Ve gene Semra Cerit Mazlum'un söylediğine göre de bu uygulamada, düzenlemede herkesin bir çevreye karşı işlenen bir suç görüldüğü zaman bütün Ekvador vatandaşlarının dava açma hakkı varmış. Erişkin olanlarındır herhalde tabii. Yani hakikaten duyduğum en ileri ve göğüs kabartıcı, yüz ağartıcı gelişmeler, hukuki gelişmelerden biri olarak. Bu da tabii herhalde Ekvador'da bugün yerlilerin ağırlıklı olarak hükümette olmasıyla. Evet. Çünkü değil mi, bu biraz yerlilerin felsefesiyle, inançlarıyla ilgili bir şey. Hele cansız, evet, varlıkların da şey olması. Ama yerlileri başta olmak üzere Ekvador halkının çok ciddi bir, işte büyük petrol şirketleriyle yıllar süren ve hiçbir yere de gitmeyen, paraları da olmadığı için çünkü süren korkunç davaları vardı. Belki onları da etkileyecektir bu tarz şeyler. Şimdi, evet, daha hükümet arkalarında da olacaktır. Bir de Amerika ile üst problemleri vardı. Onu da bu meyanda söyleyelim. Evet, Ekvator zaten bu Guayaquil'de suların özelleştirilmesiyle, Bechtel şirketine satılmasıyla ve ondan sonra yaşadıkları bir sürü sorunla da gündeme gelmişti. Ama sonra hükümet tabii değişti. Evet, büyük de bir mücadele var orada. Şeyin de mücadelesi, işte bu büyük, yanılmıyorsam Chevron, Texaco şirketinin büyük bir çevre kirlenmesine, korkunç bir faciaya yol açması üzerine Kızılderili kabilelerinin açtığı bir dava var. Sürüyor. Beş parası avukatlar yürütüyor meseleyi. O vardı. Bir de işte Latin Amerika'nın en önemli üssü oradaymış. Amerika şey diyor, uzatalım diyor. İncirlik gibi olur tabii demiş yeni hükümette. Ama karşılığında biz de Miami'den bir askeri üst, Ekvator üssü istiyoruz demişler. Gayet makul. Evet, şimdi Ekvator'daki bu gerçekten heyecan verici gelişme darısı başımıza diyelim. Yani bütün dünyanın başına diyelim tabii. Bütün canlıların, sadece insanların değil, haklarının anayasal güvence altına alınması çok önemli bir şey. Biz de buradan bu hafta özel gündemi olan hayvan haklarına bir geçiş yapalım. Çünkü hayvanların bir hakkı olduğu meselesi oldukça yeni, insanlık tarihinde hak sahibi olduğu meselesi. Türkiye'de hele çok çok yeni. Yani Türkiye'de ilk hayvan hakları ile ilgili yasa, çok eksiklerle dolu bir yasa olmakla birlikte 2004 yılında çıkmıştı. Sadece 4 yıl önce. Hayvan hakları ile ilgili olarak da 1931 yılından beri kutlanan, işte geçen hafta sonu Türkiye'de de kutlanan Dünya Hayvan Hakları Günü 4 Ekim'den bahsedebiliriz. Bu ilk kez hayvanları koruma derneklerinin 1931 yılında bir araya geldikleri günün yıl dönümü olarak her yıl kutlanıyor. Ama çok çok önemli bir tarih daha var. Onu da gelecek hafta kutlayacağız. 15 Ekim tarihi 1978 yılında UNESCO tarafından Paris'te hayvan hakları evrensel bildirgesi kabul edildi. Bunun da 30. yılı. gelecek hafta. O yüzden gelecek haftaki programımızda da herhalde onu konu etmeye devam çok edeceğiz. Çok da yerinde olur doğrusu. Yani insan merkezli bir bakış açısından, antroposantrik bir bakış açısından çok daha evrensel bir, kozmik diyebileceğim bir bakış açısına doğru gidilmesinin umudu ve beklentisi içindeyiz. Bunu her zaman söyleyeyim. Başka yolu da yok zaten. Evet, bu 4 Ekim'le ilgili çeşitli etkinlikler yapıldı. Bunlardan en ilginci 4 Ekim'de İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'nda Türkiye'li hayvan hakları savunucularının ve hayvan korumacıların bir araya geldiği bir miting yapıldı. Yalnız bu mitingin çok ilginç bir yanı vardı. Dünyada, bu Türkiye'de basına ne kadar yansıdı bilmiyorum. Doğrusu ben çok fazla şey yapamadım, göremedim ama dünyanın çeşitli ülkelerinde, Londra'da, Paris'te, Brüksel'de, Lahey'de, Almanya'da Mülheim an der Ruhr kentinde, Amerika'da Philadelphia'da ve Kanada'da Toronto'da olmak üzere dünyanın büyük kentlerinin bir kısmında 4 Ekim günü, Dünya Hayvan Hakları Günü, Türkiye'nin protesto edildiği bir güne dönüşmüş. Ve bunun Türkiye ayağı da Kadıköy'de yapılmıştı. Burada Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gönüllüsü Tolga Akyıldız bir açıklama yapıyor. Ve işte Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Hollanda, Kenya, Meksika, İskoçya, ABD ve Avustralya'daki on binlerce insanın bugün Sokak Hayvanları için Dünya Buluşması adı altında Türkiye'deki sokak hayvanları katliamını protesto etmek için bir araya geldiğini söylüyor. Bunu HITAP'ın, yani Hayvan Hakları Federasyonu'nun web sitesinde fotoğraflarını da görebilirsiniz. Hem Kadıköy'deki mitingin hem de işte Londra'da ve çeşitli yerlerde, özellikle Türk Büyükelçiliklerinin önünde Türkiye'deki katliamı durdurun gibi şeyler. Özellikle de bu sokak hayvanlarının durumuyla ilgili olarak, değil mi? Evet, siyah çelenk bırakılmış, bunları görüyoruz. İşte Türkiye'deki sokak hayvanlarının na yönelik şeyi, katliamları durdurun gibi afişler taşındığını görüyoruz. Evet, bir itiraf ve öz eleştiri yapmam gerekir herhalde. Yani Açık Radyo bu konularda epey takip etmeye çalışıyor, özellikle Açık Gazete programı. Ben bunu atlamışız diyorum. Doğrusu bunu basın da galiba oldukça atladı. Çünkü basında bu kadar Türkiye'ye yönelik bir protestonun olduğunu, yani şey yapmayalım, belki çıkan yerler vardır ama biz atlamış da olabiliriz. Evet. Ama pek duymadık. Daha önemli bir haber haline gelmesi gerekirdi herhalde bunun. Bu konuyla ilgili haberleri daha çok sesonline.net'ten takip ediyoruz. Onu da belirteyim. Ses Online, Yalçın Ergündoğan'ın, bu Dünya Yalnız Bizim Değil platformunu kuran gazeteci Yalçın Ergündoğan'ın, kendisi çok aktif bir hayvan hakları savunucusu olduğu için bu konudaki şeyleri, haberleri Ses Online'da, internet haber sitesinde düzenli olarak takip edebilir herkes. Benim de bu gördüğüm haberlerin çoğu Ses Online'dan alınma. Bir haberde 9 Ekim günü Perşembe akşamı Beyoğlu Sineması'nda Dünya Hayvan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Halit Refik'in Köpekler Adası filminin gösterilecek olması bir başka haber. Bunun başrol oyuncuları Perihan Savaş ve Tanju Gürsu da bunun şeyine katılacaklarmış. Bununla ilgili haberler. Kadıköy'deki mitingde İstanbul Veteriner Hekimler Odası da uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra şimdi Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı olan Profesör Tahsin Yeşildere'nin konuşmasından bir alıntı var. Şöyle diyor Tahsin Yeşildere: sokak hayvanlarının geleceği için hayvan korumacıların, hak savunucularının siyasete ve yerel yönetimlere girmesi gerektiğine inanıyorum. Bazı hayvan barınaklarındaki hayvanlara bakılmadığını, bir kısmın öldüğünden yetkililerin bile haberi olmadığını söylemiş Tahsin Yeşildere. Veterinerlerin yaptığı çeşitli açıklamalar var yine 4 Ekim'le ilgili. AB Veteriner Hekimler Platformu, veteriner hekimler tarafından oluşturulan bir sivil toplum örgütü. Bu Avrupa Birliği'nin mi? Türkiye'de hayır. Evet. Türkiye'de AB Veteriner Hekimler Platformu adındaki, evet, bir platform. Yaptığı bir açıklama var. Buradan bir iki cümle aktarayım. Örneğin diyorlar ki son yıllarda ülkemizde hayvanların ve insanların ölümleriyle sonuçlanan kuş gribi, kuduz, Kırım-Kongo kanamalı ateşinin tek nedeni hayvan nüfusunu yok saymakta direnen zihniyettir. Dünya hayvan refahı çalışmalarında hızla ilerlerken bizler hayvan haklarının temeli olan hayvan sağlığı konusunda sürekli sınıfta kalmaktayız diyorlar ve hükümeti çok sert bir şekilde eleştiriyorlar. Lütfen artık somut adımlar atın ve 4 Ekim'de hiçbir şey yapmayın, sadece ne olduğunu anlamaya çalışın diye uyarıyorlar. Evet, yani önemli jargonun da önemli bir küfür olarak hayvanın yer aldığı bir kültürden buralara gelmek de epey bir önemli gelişme herhalde. Yani hayvan ve hayvanoğlu hayvan diye küfredilen bir memleketti. Gerçi azaldığını da. Yani hayvanların da büyük bir kısmı tek başına da küfür olarak kullanılıyor tabii. Yani evet, evet. Tek tek hayvanlar da. Az sayıda şanslı hayvan dışında hani güvercin gibi falan. Aslan. Aslan. Evet. Burada Veteriner Hekimler Odası'nın da ilginç bir açıklaması var. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu yine 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle hayvanların ağzından bir basın açıklaması yapmış. Empati kurmak istiyoruz ve özür dilemeliyiz diye yapıyorlar açıklamayı. Hayvanlardan özür dilemeliyiz. Ve hayvanların ağzından şunları söylüyorlar, birkaç tanesini ileteyim. Biz sizlerin besin kaynağı olan hayvanlar, mezbahalara kadar taşınmamızda gördüğümüz işkenceler ve ilkel hayvanların mezbahalara kadar taşınmamızda gördüğümüz işkenceler, ilkellikler artarak devam ediyor. İnsanlar tarafından aşırı yükleri taşımak zorunda bırakılıyoruz. Kuş gribi hastalığını önlemek adına biz köy tavukları diri diri yakılıp gömülüyoruz. Orman yangınlarında doğal yaşam ortamlarımız yok ediliyor. Yüzlerce türümüz yok ediliyor. Birileri biz keçilerin, yabani keçilerden bahsediyor. Biz keçilerin yaşam haklarını elimizden almak istiyor. Sanki yüzyıllardır bizler ormanda yaşamamışız, ormanı biz yok ediyormuşuz gibi türümüzü yok etmek istiyorlar. Gerçekten de bu son zamanlarda çok konuşulmaya başladı. Sanki ormanları yok eden keçilermiş gibi sürekli keçileri suçlayan. Evet. İnsanların hiçbir suçu yok zaten hiçbir konuda. Haftada 9 yarış ile biz atlar insanlar için yarıştırılmaya devam ediyoruz. Biz ayı tilki yavruları dövülerek taşlanarak öldürülüyoruz. Bizim hastalıklarımız ile mücadele edemeyen yetkililer, yetkili insanlar bizleri hastalandığımız zaman suçlu olarak görüyorlar ve öldürmeye devam ediyoruz diye devam ediyor. Evet, tabii tam da bu haberlerle şeyin denk gelmesi de ayrı bir önem taşıyor. Yani tuhaf bir rastlantı diyemeyeceğim çünkü aslında bağlantı var çok. O da her dört memeliden birinin çok yakın zamanda artık ebediyen, yani dünyadan yok olması, türün yok olması ihtimali varmış. Yani çok ihtimal de değil, yani böyle hesaplanıyor. Bu da yeni bir haber ve şimdiye kadar dünyada memeliler yapılmış. Yani evet, memeliler en yani primatlarda tabii oluyor. Yani öyle bir şey ki 5487 türü varmış memelilerin. Ve yani bilinen ve onların yarısı şeyde çöküşteymiş. Yani hep yarısına yakını zaten azalıyor tehlikede. Ama özel, yani onun şeyler de var. Yani böcek büyüklüğünde bir yarasa türü varmış, küçücük, Tayland'da. Bal arısı şeyi deniyor buna, yarasası. Ya da büyük mavi balinalara kadar hepsinin türleri gidiyor. Ve bu şimdiye kadar yapılmış Barcelona'dan bir açıklama geliyor. Yapılmış en kapsamlı araştırma deniyor. International Union of Conservation of Nature diye bir şey. İspanya'da yapmış son toplantısını, koruma, doğanın koruması şeyi, uluslararası birliği. Böyle bir durum var yani. Bunu da hemen hayvanlardan bahsetmişken. Zaten hayvan haklarına yönelik şeylerin herhalde en ağır olanlarından bir tanesi hayvanların doğrudan türünü ortadan kaldırmak. Yani tabii hayvanlar büyük işkenceler altında yaşatılıyorlar. İşte çiftliklerde olsun. Yani sadece hayvan hakları deyince bazılarımızın aklına belki sadece sokak hayvanları ya da kediler, köpekler, kuşlar, yani onlara da tabii çok büyük haksızlıklar yapılıyor ve işte kafeslerde tutuluyorlar vesaire. Bunlar da çok önemli şeyler. Hayvanat bahçelerine karşı verilen mücadeleler, bunlar da çok önemli. Ama bir taraftan da milyonlarca hayvan çiftliklerde, işte özellikle yoğun hayvancılık yapılan yerlerde, bu fabrika tipi kümeslerde vesairelerde, fabrika tipi çiftliklerde, sığır çiftliklerinde çok ağır şartlar altında. Sığır kentler, ya 100 evet, bin sığırın falan bulunduğu ve ayakta durabildiği yerler var evet. Amerika'da, yani gelişmiş denilen ülkelerde. İşte bu tavuklar içinde örneğin evet, evet. PETA'nın Kentucky Fried Chicken'a karşı yaptığı mesela protestolar, yıllardır bir kampanya yürütüyor biliyorsunuz. Onlar da hani tavuklara çok kötü şartlarda yetiştirdikleri için. Fakat kısmen de sonuç veriyor. Onun için bu mücadele önemli. Yani Kentucky Fried Chicken'ı şimdi hatırlamıyorum ama mesela McDonald's'da çok geri dönüş aldılar yaptıkları mücadeleden bu konularda. İşte Kürtler konusunda, fokların yok edilmesi konusunda evet. falan da kısmen. Ama tabii mesela bu memelilerin ortadan kaldırılması tıpkı balinaların... Yani bu balinaların ortadan kaldırılması 100 yıl önceki bir mesele belki. Ama yani koskoca dünyanın en büyük memelisi olan balinayı ortadan kaldıran da, ya yani neredeyse şey, ortadan evet. kaldırmak üzere hale getiren de biziz yani dolayısıyla. Evet, yani iki sebebi başta. Bir tanesi her şart altında en medeni geçinen Japonya ve Norveç gibi ülkelerin de avlanmakta ısrar etmeleri. Birisi avlanma yani bunun. Birisi de tabii habitatların yok oluşu, özellikle de Amazon ormanlarının mesela korkunç bir hızla yok olmasında, orada ya da yağmur ormanlarının işte Endonezya'da falan orangutan gibi son derece gelişkin, yani çok zeki, her bakımdan yani komple yaratıkların da ortadan kaybolmasına yol açacak yani. Evet, bir müzik arası vereceğiz. Hayvan hakları ile ilgili bir şarkı çalalım dedik. Ama doğrusu biraz sert geldi bir kısmı bize bakınca. Böyle biraz daha çok hoş, doğrudan doğruya hayvan hakları değil ama The Cure'un çok hoş bir şarkısı vardır, Love Cats. İsterseniz onu dinleyelim bu sabah. Oh, you know that I'd do anything for you. 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil programına devam ediyoruz. The Cure'dan dinledik Love Cats. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle hayvan hakları konusunda konuşuyoruz. Şimdi işin ilginç bir boyutu daha var. Kısaca ona da değinelim. Bu da hayvancılığın iklim değişikliğiyle ilgisi. Yani bu konu ile ilgili özellikle 2 yıl önce Dünya Gıda Örgütü FAO tarafından yayınlanan bir rapor vardı. Hayvancılığın uzun gölgesi başlığını taşıyan bir rapor. Burada da hayvancılıktan kaynaklanan toplam karbondioksit emisyonunun bütün karbondioksit emisyonlarının %18 olduğu söyleniyordu yapılan hesaba göre. Buna, beşte birine yakın. Evet, yani çok önemli tabii. Bu tabii ama şöyle bir hesap. Yani hayvancılıkla ilgili her şey, yani işte hayvancılık nedeniyle ortadan kaldırılan ormanlar da buna dahil, hayvanların ya da etlerin taşınması için kullanılan mazot da buna dahil veya işte onların hayvanları beslemek için yetiştirilen tahıl için harcanan petrol de buna dahil vesaire. Dolayısıyla tamamını ele aldıkları için %18, yoksa tabii aslında hepsini eklerseniz %100'ün üstüne çıkıyor. Çünkü iç içe geçen rakamlar, evet, olduğu için. Ama sonuçta bu %18 rakamı son derece önemli. Ve bunun da yarısı yaklaşık bu toprak kullanımındaki değişiklikler denen kısmı hariç deniyor. Yani sadece hayvancılıktan, özellikle de intensif hayvancılıktan kaynaklanıyor. Tabii işin içerisinde başka şeyler de var. Bu IPCC'nin, yani iklim değişikliği panelinin başkanı olan Pachauri'nin bu senede, yani bu ay daha doğrusu Eylül ayı başında yaptığı bir açıklama vardı. Bunu hatırlatıp, bu %18 rakamını hatırlatıp, artı tabii metanın büyük bir kısmının hayvanlardan, hayvancılıktan kaynaklandığı, azot oksitlerin hayvancılıktan kaynaklandığını hatırlatıp az et yemeye çağırmıştı Pachauri insanları. Evet. İklim değişikliği açısından. Bu tabii çok şey, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi başta tüketim kültürünün, özellikle ucuz ete dayanan hamburger kültürünün falan çok yaygın olduğu yerlerde çok zor tutulacak bir şey. Herhalde onu düşünerek olsa gerek konuşuyorduk aramızda. Pachauri de şey diyor, yani haftada bir kere et yemekten vazgeçerseniz, böyle davranış alışkanlığınızı değiştirirseniz. Evet, ben bunu ilk duyduğumda Pachauri şey dedi sandım. Haftada bir gün yiyin sadece dedi sandım. Ha, iyi dedim. Meğerse bir gün yemeyin diyormuş. Evet, sonra da ama bunun devamında da tedricen de artırın, daha çok evet, gün yapın diyordu. Tabii ki gerçekçi bir açıklama yapmaya çalışıyor. Evet, yapmaya çalışıyor. Şey de öyle, şimdi yeni bir Food Climate Research Network diye bir Surrey Üniversitesi'nde, Britanya'dan gelen de bir çok benzeri paralel bir rapor var. Bu da iklimle yiyecek arasındaki bağlantıyı araştırmış ve özellikle işte total yiyecekten azaltın diyor bir kere. Eti de bunların için, yani özellikle düşük beslenme değeri veren mesela alkol, tatlı, şeker ve çikolata gibi şeyleri azaltın muhakkak diyor. Bir de haftada da 4 mütevazı, böyle devasa tabaklarda da değil, et yerseniz ve haftada 1 litrede süt iyi bir tüketimdir demişler. Eğer dünya şeyden, kontrolden çıkmış bir iklim değişikliğine uğramak istemiyorsa, yani küresel ısınma yüzünden. Ama Ecologist dergisinde filan da uyarılar var. Yani vejetaryen olmaya sevk etmeyin insanları. bu şekilde büyük değişiklikler önermeyin. Annenizin alışkanlıklarına dönün. Yani az mütevazı ölçülerde yemek gibi. Yoksa gelişme yolundaki ülkelerde tabii bu büyük bir problem de yaratabilir insanların. Evet, tabii hayvancılığın ne kadar önemli olduğu, bir endüstri olarak ne kadar önemli olduğunu genellikle kimse çok dikkate almıyor. Onunla ilgili çok ilginç rakamlar var. Mesela insan kaynaklı metanın %37'si, ki metan karbondioksitten 23 kez daha güçlü bir sera gazı. Ya da işte nitroz oksidin, yani azot oksitlerin %65'i sadece hayvancılıktan kaynaklanıyor. Bunların hepsi FAO raporundan alınan şeyler. Artı çok ciddi bütün bu ormanların yıkımı, Amazonların vesaire, büyük bir kısmı aslında hayvancılıkla bağlantılı şeyler. Evet. Dolayısıyla bütün bunları, iklim değişikliği ve hayvancılık bağlantısını da belki detaylarıyla konuşmamız lazım. Zaten başta, programın başında da söylediğimiz gibi, haftaya Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 30. yılı. O yüzden gelecek hafta Açık Yeşil'de herhalde bu konuya devam edeceğiz. Evet, her şey birbirine bağlı zaten. Evet. Bütün konular doğayla ilgili tamamen birbiriyle bağlantılı. Yani. O zaman haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.